राम श्रद्धे स्वामी श्री राम शुभदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम सम्वत 2060 तदनुसार 5 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। परमात्मा जैसी चीज कोई है ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है, कोई ऐसी थी नहीं, कोई है नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं। उसकी प्राप्ति के समान लाभ कोई हो सकता, और उनकी प्राप्ति सबके लिए सुलभ है। केवल नाशवान जानते हैं और उनके बीच में फंसे हुए हैं, बात यही है। ये जानते हैं कि शरीर नहीं रहेंगे, पदार्थ नहीं रहेंगे, पशु नहीं रहेंगे, जानते हैं, और जानते हुए मानते नहीं है, यही पता, और कोई पता नहीं। अगर ये भगवान के ऊपर रख दे कि महाराज आप जानो, तो सब काम वहां साफ हो जाएगा। बड़ी सुगम सोरी बात है, माम एकम शरणम ब्रजा। एकम का अर्थ है आनंद निशरण, और है उसे समान कोई भगवान नहीं हो। मऊ कहा ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में उसे शरण हो जाओ। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, अब माँ मैं कब शरण दिया। अहम तो सर्व पापे भी मोक्ष अभी मोक्ष सब पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। पाप है ही नहीं भगवान के सामने, है ही नहीं। जैसे सूर्य के सामने अमावस्या की रात रह सकती है, अंधेरे जाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सूर्य मेरे को तंग करते हैं। सूर्य को पूछा तुम तंग क्यों करता है, क्या महाराज मैंने देखा ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं इंद्र को। बैर तो देखे ऐसे परमात्मा संसार देखे ही नहीं, क्या है विरोध हो तब होना देखे आपने में खटपट है, विरोध है देखा ही नहीं, संसारी सत्य है ही नहीं। ना सत विजेते भावा अस्त भावा से विजेते, अर्थ की सत्ता नहीं होती, ना भाव विजेते सत्ता। सोलह अक्षरों में सब बातें जितने शास्त्र है, वेद है, पुराण है, सब आगे सोलह अक्षर एकदम खरी बात है। ही परमात्मा है, परमात्मा है, वो नहीं हो सकता ही नहीं किसी तरह से। कितनी मन कर दो बोले है वो नहीं कैसे होगा, नहीं है, है कैसे होगा, जो नहीं है वो है कैसे होगा, और है वो नहीं कैसे होगा। है तो है ही है, नहीं नहीं है, एकदम सच्ची बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है। भाई मैंने को उत्साह होना चाहिए, उत्साह खूब उत्साह, ये तो हमारी हमारी खुद की बात है, खुद की कोई करना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, हमारे है, है, है, है, है, है, है। असंग निषेध है और विधि है, ये विधि है, संगाई नहीं तो हरदम नहीं है, हरदम है ही है, वो नहीं हो सकता ही नहीं कहते बिना सम अभी ऐसे ऐसे न कर सिद्ध कर तो मर सती, इस अनाशी का नाश कोई कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं नाश करते है। आत्मसंस्थ मन कृतवा है, भाई कुछ भी चिंतन न कर, आपसे आ जाए चिंतन तो उसे परवाह न करे, उसे विरोध भी न करे, प्रेम भी न करे, मिटावे भी नहीं और रखे भी नहीं, उदासीन बस सीधे सर बात है, मिटावे क्या मिट रहा, आप मिट ही रहा एकदम प्रदीक्षण मिट रहा, सब क्या हो जाएगा, इतने सुगम सर बात कोई है ही नहीं, है जो है प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष चाशु सत्य तत्व जग माया बाहर सत्य, जिसकी सत्ता से ही ये असत भाषित हुआ, असत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सत्य की कृपा से ही असत है, एक सत्य तत्व है एक सत्य की जिज्ञासा है, सत्य तत्व असत का विरोधी नहीं है, सत्य की जिज्ञासा विरोधी है, सत्य तत्व असत्य का विरोधी नहीं है, तो सबको सत्ता देता है, सबको सत्ता मिलती है, असत को सत्ता सत्य नहीं है, क्या असत्य सुंदर सत्ता है, इस बार सत्य को तत्व जानने वाले कभी किसी का ही नाश नहीं करते, कभी करे क्या, अरे नाश करे क्या, नाश नाश है ही है, नहीं नहीं है, है है ही है, ये आत्मसंस्थ मना करता है, कोई भी चिंतन न करे, आ जाए उस संत के साथ में विरोध भी न करे, अनुमोदन भी न करे, मिटावे नहीं, ये मिट जाए ऐसी भावनाएं नहीं, बना रहे ऐसी भावना नहीं, अब अपने आप मिट जाएगा, सत्य में स्थिति सबकी है, सबकी है मात्र जीवों की, जो मन सुन सकता है, गौ बड़ी शुद्ध होती है समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मन समझ सकता है, कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंस्थ मन कृत्व, आत्मसंस्थ होना हो गया, कोई चिंतन करे नहीं, पूर्व वेग से चिंतन होता है, पहले जिसको सत्ता दी है वो वेग है, अब शांत हो जाएगा, लच्छू को घुमावे तब तक ज्ञान हुआ और खुद में ताकत है ही नहीं, न तो खुद में ताकत है ही नहीं। अब उनको ठीक और बेटी कुछ मान नहीं उपेक्षा आत्मशासन मैंने करता न के बुद्धि अतिथि सात्विक देते सात्विक बुद्धि एकदम सीधी सरल बात है, बड़ी सीधी सरल बात है। करे नहीं तो वो होता है, वो होता है वो ठहरता नहीं, जो पैदा होता है वो रहता ही नहीं। नियम है नियम का, कितना संसार का दिन दो, कितने संसार सोता दे दो, टिक सकते नहीं। देखो निरपक हो तमाशा आश्चर्य बद पश्चिम आश्चर्य बद क्षण होती सुतवा है न वेद अगस्त कोई एक जानता है नायम भूतवा भविता वन भूया, ये होकर होने वाला नहीं है, ये पैदा होकर है, सुते है नहीं, सुते नहीं है नहीं। और ये होकर पैदा होने वाला नष्ट हो ही जाएगा, तो मोड़ में नहीं है, मोड़ में नहीं है तो है कैसे हो जाएगा, मोड़ में है ही नहीं वो होगा है कैसे हो जाएगा। सीधी सर न कैसे भी चिंतन करे नहीं, हो जाए तो नष्ट होता ही है, नियम है जो पैदा होगा नाश हो ही जाएगा। निश्चिंत तटस्थ ना तटस्थ, हर एक क्रिया करते हुए तटस्थ, तटस्थ ना एक विद्या है, एक विद्या है, ख्याल नहीं करे, ख्याल ही नहीं करे, न ख्याल करने से अपने आप शांत हो जाएगा, न कहीं से भी सीधी बात है। ठीक रहना है तटस्थ रहना है, उदासीन उदासीन उदासीन उन्हें जीवन में विचार देते, उदासीन की तरह तरह क्यों कहा, वह तो उदासीन रहेगा, कुछ है उससे उदासीन, कुछ है मान ले तब उदासीन है ही माने दिख है, मेरा दृष्ट नजर भी दिखता है, शीत वोट भी दिखता है, दर्पण में मुंह भी दिखता है, क्या है दिखे दिखे न दिखे न दिखे, क्या मतलब है, क्या मतलब है, देखने से न देखने से कोई मतलब नहीं है, देखना न देखना है आनंद में मस्त हो जाओ, आनंद में आनंद और कुछ हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, और जिधर है कहते हैं वो होकर ही होने वाला है, पैदा होने के बाद सत्ता होती, सत्ता ही नहीं, सत्ता है ही नहीं, उसको क्या मिटावे, क्या देगा, क्या देगा, क्या मिटावे, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगण देखिए, है सो दिखे ना है, देखने वाली देखने वाली दोनों ही नहीं है, मानो वो देखने वाली आंख वो भी नहीं है, जानने वाली वो बुद्धि भी नहीं है, जानने भी नहीं है, है वो महान विद्या है। न कहीं से भी चल रहे, तीन अवस्था होती है, एक करता है, एक होता है, एक है, करता है होता है नहीं, पहले करता है फिर से होता है फिर से है, मैं समाप्त करने का दम बेग है ना, वो बेग मिटाने के लिए कर्मी हो गए, आप तटस्थ हो जाना ज्ञान हो गए, और भगवान में सब दे दे ये भक्ति हो सब। एक बात याद आ गई, दहरादी उपासना है, दहरादी उपासना उपनिषद में आती है, दहमा दर्ड हो मुठ्ठू दर्ड हो सब भगवान है, एक परमात्मा है, दूसरे को मतलब नहीं है, हमें कहीं जाना है तो बीच में पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ा घर पड़ा है, कहीं दुर्गंधी है, कहीं सुगंधी है, कहीं अच्छा है, कहीं गंदा है, कहीं तेजी की धूप है, कहीं छाया है, कभी हवा चलती है, भगवान होती है, ये सब तमाशा है, ये नहीं कहीं अपने रास्ता करना है, तुम देश को ना सुन देश न होने से न होने से अब कोई मतलब नहीं है, उदासीन उदासीन हो गुणेरी और विचार लेते गुणा वर्तन देती हो पुनर्वर्तन देती होता है, और पुनर्वर्तन देते योगती से नहीं समझो का सुगर स्वस्थ समझो सार्वकाल तुल्य प्रिय प्रिय धीरे तुल्य माना मानियो तुल्य तुल्य में चार पशु सर्वधर्म परित्यागे गुणाते रास्ते पे सब खड़ा है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कूड़े कोई बढ़िया है, कोई घटिया है, कोई ठीक है, कोई बेठीक है, अपने मतलब नहीं, हमें घटिया से मतलब नहीं, बढ़िया से मतलब है, न कूड़ा घटे मतलब नहीं, बढ़िया से मतलब नहीं, न सुगंधी से मतलब न दुगंधी से मतलब, अपने तो मतलब एक है, दौड़ सके तो दौड़ ले जब तेरी दौड़, दौड़ थकिया धोखा मिटिया बस ठोर की ठोर, चारों वेद ढंडोरे के अंत हो गए राम, सोरे जो पहले गाँव इतने गाँव फिर है मेरे तो है मेरे क्या है मैं तो जो नारायण नारायण नारायण नारायण है।